Het snackboertje, nu ook in West-Friesland. Het snackboertje voor diepvriesproducten aan huis. Groenten, snacks, ijs- en vleesproducten. En bovendien aardappel- en kipspecialiteiten. Wilt u iets bestellen? Gewoon even bellen. 022-88-2860. Het snackboertje voor kwaliteits diepvriesproducten aan huis. Bel en bestel. 022-88-2860. Of vraag om de folder.